تیری بہشتوں سے پیار آئے تو انہیں سے دور بھاگے جن تجھ پہ پیار آئے دم اس تیرا مجھ کو جو آیا لے یار آئے میرے دل میں چین قرار آئے میرے دل کو درد الفت میرے دل کو درد الفت کو سکون دے الہی میرے دل کو درد الفت میرے دل کو درد سکون دے الہی میری بے قراریوں کو میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے میرے دل کو درد الفت میرے دل کو درد الفت کو سکون دے الہی میری بے قراریوں کو میری بے قرار آئے نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا پہ پیار آئے وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے مجھے کیا عالم وہ غم کا مجھے کیا عالم وہ غم کا مجھے کیا مجھے کیا عالم غم کا مجھے کیا عالم غم کا مجھے کیا ہو غم عالم کا کے بنا جو غم عالم کا کے بنا جو غم عالم کا میرے غم گسار آئے کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے جو چمن بنائے بن کو جو چمن بنائے بن کو جو جینا کرے چمن کو چمن بنائے بن کو جو جینا کرے چمن کو میرے باغ میں الہی میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار